أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين منګه د سوره فاتحه مبارکه د یو یو لفظ تشریح او وضاحت کړو او سوره تقسیم درې حصو ته من کړو چې په اول حصہ کې حقوق الله دیمه کې حقوق مشترک او دریمه کې حقوق العبادو بہرحال تفصیل منګه کړو همغه ویلو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پدریمه حصہ کې د دریو ډلو بیانو یوم نؤمن علیهم او بل مغضوب علیهم او بل الضالین نو د مغضوب علیهم اسباب سو دایبان دا غضب ولې راغلو او الضالین ظالین دا څه چلو شو ها پسو صحیح وانا تینو اسباب د غصه او اسباب د مغضوب علیهم سو او اسباب د ظالینو نو قران کریم دا غی بیان کړي چې پاغی غضب راغله او نو د سو جنا نو دا اسباب دو مغضوب علیہم اسباب دا غضب یو پاغی دا غضب راغلی او دو وجه دا دینا چه دا اللہ نعمت بدل کرے ہو لیکن سورت بقرہ یوش پیتا آیاتو گو رہے زرزر را رہے ہوئے وَزُرِبَدْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَزْوَبِمْ مِنَ اللَّهِ او د یختشو په غصه گرفتار شو په غصه سره طرف د الله نه دویم هغه د الله د کتاب نه انکار کړي او عنادن ام سوره بقره 90 نمبر آیات وګورئ غضب راغله او د دې چې د الله د کتاب نه انکار کړي او زدن او عنادن 90 نمبر آیات بے زمشترو بی انفسهم ایک فرو بیمان زل اللہ بغیم ایو نزل اللہ من فضلی علی من یشا من عبادی فباؤو بغضب علی غضب دریم سبب دو غضب مومن وجل قصدن سورة نساء دو مومن وجل پا قصد باندے پاغی غضب د دې وجه نه راغلی او لکا درې نوی نمبر آیات د سورت نساء پنځم سپاره سورت نساء آیات نمبر 93 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ غُصَى د مؤمن وجل بل دارنګه سلورم سببو د دین د حق نه نفرت کول د حق نه نفرت کول سوره مائده شپیتم آیات وګورئ مائده شپیتم آیات چې چا نفرت کړي د دین نه نو الله غضب باغې را اوسته وو قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه آسو چلر کرے غلر اللہ در رحمتنا وغضب عليه او سکر اللہ پاغ باندی غصب اللہ کرے وازکت اللہ در رحمتنا لرشویو تارنگی بل سبب دو غضب افتراء علاللہ پالا دروغ جوڑول ومن ازلمو ممن افتراء علاللہ کذبا دیر دے قرآن کے راجی لیکن سورت اعراف یوصل وہ پنزو سمایات غالباً یوصل او پنزوز ومن ازلمو ممن افترا لاللہی کذبا یوصل او پنزوز نرے ومن ازلمو ممن افترا لاللہی سورت اعراف کہ راضی ہو جی چاہتا ہے کہ نظر روا لگو گو ہاں وہ دیر شم آہ وہ دیر شم سن نرے وہ دیر شم نی ومن فمن اظلم من افترا علی اللہ کذبا سوک دے ریر ظالم دا چانا جوڑی پالا بانی دروغ چی چا پالا دروغ جوڑ کو نپاغی دا اللہ غصا و قہر راجی نی غضب پدی کی نشتا کنا دا چی آیات چی غضب مرسر رے جوڑ ایک پالا دروغ نو غصا پیرالا تو آیا آیات نمبر یوصل دو پنزوس گورے یوصل دو پنزوس ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلت فی الحیات الدنیا وکذالک نجزی المفترین چاچ جوڑ داریں گے سزا اور قوم چسو فما دروغ جوڑے ذکر دسخی عبادت فما دروغ دی کذالک نزل المفترین داریں گی سزا اور کو من دروغ جوڑو ان کو تا داریں گی بل سبب دا غضب دا آخرت نا ناومیدہ کی دل چھ سوک دا آخرت نا ناومیدہ شو نفاغذ ما غسرا لیکن سورت ممتحنہ آخری آیات ممتحنہ دیال لسم آیات یا ایوہ الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم اے مومنانو مولیو داس قوم تا چو غصہ کری اللہ پا غیبانی قد یئسو اگئی نامی دشویری من الاخرت دفیدو داخرتنا کمایا اسل کفارو من اصحاب القبور دا اسباب دا غضبو دارنگی اسباب ولوالین او سباب سبب دو زلال چه سڑی دو پارا سبب دو گمراہی گردی تو کم کم سیزون دی چه انسان دو گمراہی سبب تا بوزی یو تبدل دو کفر دے پی ایمان باندے لیکن سورت بقرہ گو رہے تبدل دو کفر اگر ایمان اگے ورکو او کفر افواد یوصل اتم آیات دباقری 108 نمبر آیات ام تریدونا ان تسلو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلو ومن یتبدل الکفر فقد ضل سواء السبیل چاچ بدل کو کفر لرا پیمان باندی و تاقید گمراہ شو دنیغ لارنا گمراہ شو دنیغ دارنگی عمل پر خودل ترک العمل لیکن سورت نساء 44 نمبر آیاتو گو رہی سلور سلویخ عمل نکول سلور سلویخ نمبر آیات سبب دا غضب گرزی علم ترا الاللزین اوتو نصیبا من الكتاب یشترون الزلالا ویریدون ان تزل السبیلا غورکی دنیا غورکی گمراہی لرا گمراہی غورکلا پو دنیا ویریدونا اغالدی انتزل سبیلا چوالی تازو دنی غلارنا تارنگی دے اتباع دا پیغمبر نهم اولیدل یوصل دیال سمایات دی صورت نسا تولیان اتباع رسول دا اللہ دا پیغمبر نا اولیدل خلاف کول دا پیغمبر نا منل یوصل یوصل دیالسم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ايذلوك کله ودا الله فضل پتا او د الله رحمت نو خما قصب کړو یو د دینه د گمراه کول اوستا ها تزلال الصاد گمراه کول اوستا وما يذلون الا انفسهم وما يذلونك من شيء دارنګي بل سبب شرک سبب دو زلالت دے شرک سبب دو گمراہی دے لکدا سورت نساء یوصل شبال سمگو رے ان اللہ لا یافرو ایو شرک بیہی ویافرو مادون ذالکا لمن یشا ومن یشرک باللہ فقد زل زلالم بیدا چاچے شرکو کو نو دے گمراہ شو دو گمراہی سبب شرکو دارنگی دا صورت نساء دا اللہ دی کتاب نا خلق بندول او خلا بندی دل دی صورت نساء آیات نمبر دے یوش پیت نمبر آیات ایک سو ستا ساٹھ نمبر آیات یوصل وش پیتا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله یوصل وش پیتا نمبر آیات اومش پگم سپارا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ظلالا بعيدا بشکا کسان چ کفر او کو بنجو د الله دی کتاب نا تاکی دے گمراہ شو پو گمراہی لرے دا حقنا لار گمراہی طرف تا روان دے دارنگی کفر سبب دو گمراہی گردی مائدہ دول سمایات کفر سبب دو گمراہی دول سمایات دو صورت مائدے اوگد آیات دیں نو پاخر کی بیاوئی فمن کفرا بعد ذالک منکم فقد ظلہ سوال سبیل تاکید گمراہ شد نیغی لارنا تارنگیو غلو پا دن کے سبب دو گمراہی گرزی پا دن کی زیادے الغلو فی الدین سبب للزلال مائدہ آیات نمبر اواویا چاچ دن کے غلو کلے دا ناغا سبب دو گمراہی گرزی درے واو یا نشپکمی سپاری اخیر مخ قل یا للکتاب لا تغلو فی دینکم غیر اللہ ولا تتبیو اوا قومین مطابقی گئی دو خواہش دیو قوم قد زلو من قبلو تحقیق اگئی گمراشیو پوخا و ازلو کثیرن و زلون سوائی سبیل پوخام گمراہ و ازلو وسم گمراہ وزلو ان سوائی سبیل او پایندکم دنی غلالن گمراہ وزا خواہش تابداری چچا کلے دا او خواہش پس اترے دے دن کی جاتے کلے دے انو پخام گمراہ وسم گمراہ آئندکم گمراہ دارنگی اتباع الہوا سبب دو گمراہی گرزی اتباع الہوا سورت یا نام شپک پنزو سمایاتو گو رہی اوم سپارا انعام چپن نمبر آیت قل لا اتبع اهواكم قد ضللت اذن وما انا من المهتدين زتابيني مخصوصه دو خواهش زو خود خواهش تابع داري له الله نیم را لګله تاکي زب گمراهم اذن فضا واه کې کما دو خواهش تابع داري وکړه زب زلال شم دارنګي په پیغمبر اعتراض کول سبب دو گمراهي ګرځي سورة بنی اسرائیل اخیر گوره سورة بنی اسرائیل آیات نمبر دے 48 اتسلویخ چاچ اعتراض و پیغمبر کرے ہو انظر کیفا ضربو لکل امثال فزلو اگورا پیغمبرا دے سرنگی بیانی تاد پارا غلط مثالنا زلو اتسل و اختمایات دو صورت بنی اسرائیل پینزل لسم پارا فزلو لدی گمرا شوی فلا استطیون سبیلا فدر طاقت نردی دارنگی دا اللہ دو پیغمبر خلاف چه سو کئی نو گمرا رے صورت احزاب شپر دیر شمایاتو گو رہی 36 نمبر آیت دو سورت احزاب نافرمانی دا اللہ و دا پیغمبر وما کان لمومن ولا مومنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم دوشتم سپارا سورت احزاب آیات نمبر 36 ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ظلالم مبینا چاچ خلافو کو نافرمانیو گذا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ نفقد ظلال ظلالم مبینا تاکی دے گمراہ شو پو گمراہ اخکار باندے لا تباو برباد شو دارنگی دا غلط و خلق و سر تعلق ساتل سبب دا گمراہی گرزی غلط و خلق و سر با تعلق نساتے دوستانہ بو سر نکے گن تباو شے سورة ممتحنا دی اللہ سمایات الموالات معا دا اللہ تعلق دو دشمنانو دا اللہ سچا چا ساتھ لے دے نو اگر گمراہ شوے دے دیوی نخیر تعلق و سر ساتھا گزار دین یا ایوہ اللذین آمنو لا تتولو قومان اے مومنانو ماوری تازو یودا سے قوم تا دا سے قوم تا ماوری غزب اللہ علیہم چو غصہ کری اللہ پائے کواوری دی نتوام پو غصہ کرا گیر شے اولا موہ خلقو تا تا اسبابو دو مغضوبن علیہم دو سبب دو غضب او سبب دو زلال بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پہ امداد دنن دا اللہ چھ مہربان آم دے مہربان خاص الحمدللہ الحمدو خدای توب خاص اللہ لغده الوحدانیت للہ سمرکن دی مانا کئی وحدانیت للہ یوازی اللہ لغده آغا چفتنا دکار سازی خاص اللہ لغده بعض خلق مانا کئی طول سنا و صفتنا اللہ لغده خوچ طول سنا و صفتنا تا اللہ لغده نو بعض صفتنا خدا اللہ نمناسب نو لکہ یو سرے دا فلانے لکہ خد ڈانس کئی ناغا ڈانس کے مشہور زنانا را یا لک دے خردم چوری گئی دا خو خود صفت دے دا صفتم اللہ را رہتے وے چھوٹول سنا و صفتون اللہ را رہتے کدیز ہاں یا فلانے دیر مال والا دے فلانے دیر اولاد والا دے دا خم دا خود صفت دے دی صفتون خو اللہ پاک دے دی وجہ نمانا دا الحمدو کی الافلام استغراقی ندی الف لام عهدی الحمدللہ صفتنا د خدای توب لله یلا لذی د بنده صفات هو ته دل ها الحمد لله صفتنا د خدای توب لله الله الله شان سر مناسب دی یا الوحدانیت لله وحدانیت یوازی الله لذی ذات الله رب العالمین چپالن کے د مخلوقات ره تربیت کو ان کے دا مخلوقات رے مالک دا مخلوقات رے الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص مهربان دی، پاکرب کې داسې الله مالک یوم الدین چې مالک دی د ورځې د جزا او د سزا، ایا کا خاص تعالی نابودو عبادت کو من جڑا کو تا یو غنو و ایا کا نستعین او من بخاص تعالی امداد غوالو، اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کو من پنه غلاف دو قران، صراط الذین لا دا کسانو انعمتا شتا فضل و احسان کله پاغی باندي غیر المغضوب نلا دا کسانو چې غضب کله شوی پاغی چې غلط خلقو ولوالین او نلا دا کسانو چې حیران او پریشانو، آمین. الله زموږ دعا قبول کړه. سورته بقره